و من ازلمو څوک دی ډیر ظالم می منتر هغه چا افترا چې د افترا کې افترا د زاره په چاپ شی غټه کې وړه په پلانې په پلانې خبره غټه کړ په ویټر نو افترا چې دی غټه کول کې علی الله پر الله عز وجل کذب اند درواغ غټه کول پر کې درواغ دغه معنی چې یعنی دی وای دا محمد نبی دی خو نه دی نبی جن منم نو د پیغمبر نبوت یې رد کړي ځان چې شی نه دی ثابت کړي دا یو ډاله پسې او قال یا افترا خو نه کوي دسې وایي او قال یا دو ویلی اوحی وحی سیوی جی ایلی و مات و پا داس حال که دا خبر که لم یوحی چی وحی نجی کرا سیوی ایلی و دا تشیعون هیچ چی دی وای وای مات چیش سیوی جی مات وحی سیوی جی دا لکه آغ مسیلمت الكذاب مسیلمت الكذاب بیراغ جکی دا پا دا یمامای و علاقا و دلتی بیراغ پورتا که برا لزوم نبی هم از ما و دا محمد سپر که دیم دا غا عربی الپاز وای زم دا غا عربی الپاز هم نو چیت سنگ دا زانه وای ولده دا زانه وای ولیادت خو وح کیش ول ما تو وح کیش خلاص دا ملائکه چالی دا جده چاگه دی جبریا من رال مزما غیم خلق نمی ما تعرف تعالی وحی که دا غا مسیلمت الكذاب دا او قال یا دو ویلی اوحی وحی کرسیوی جی ایلی و ماتا ولم یوحا و حال دا چه وحی نجی کرسیوی ایلی و دا تسوان کدر شیئون هیچ چی وزر کدر شی دالال طرف ولا کفر نازل سوی در داغ ام ظالم نست داداد و ام دالا ذکر سوال پس یا در ایم ترال و من او تر اغا چا بزالیم سوکی قال چا اغا ویلی سا اونزلو جردی چیز با نازل که مثل مثال ما ده هغه انزله چه نازل کردی الله علا عز و جل پا داغ توتا که بیاد اوغ دوارا دوست یوله که ناغدر ابن الحارس چیو او دابل چیو اغا عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح ناغدر ابن الحارس خدا ویله برای که ز اراده وکم ز داغ سی کتاب جوڑا وایسم لکه دا قرآن دسی نجوی چه ما تا وحی کیر مگر خود داغه دعوا چه دویل تا پا معنا که دا وحی دا چه که زی اراده و کمزه دا سی کتاب جو روایسم نو تا چه دا کتاب جو روایسم خود داغه معنا چه یعنی نو دا کتاب خود خدای نازل سویدی چه یعنی نو ما تم چه شکیر دا خدای پاک سخه چه شکیر نازلیش او یادا چه زی جو روایسم چه زی نازل وایسم انو خدای پاک دا کلام دی اللہ و تعالی را نازلی مشته زی ام نازل وایسم خدا دا د خبره چې زه تاسو په وایسم خو دغه معنی چې نازله وایسم نو په دغه جمله کې دی داخل شو چې و من تر هغه چا بد نسته قال چې هغه وی چې سجر دی اون جلو چې زه به نازل کوم نغدر ابن حارس چې و هغه دغه خبره کله په صراحت کول چې زه کتاب دغه سره نازله وم قران کریم خو دا د خبره چې ول دغه قران تاسو په وایسم دا دغه معنی چې نازله وایسم ول تاسو په ول خو چې جوړ کی دا غره کوم خو نو لکه دا له تعالی طرفه چې جوړ راځي نو خدای طرفه هم جوړ راځي دا هم دی انزال دا وایي دیم په دا تور کې درچ او دا بل دا څوک شو چې عبد الله ابن سعد بن ابي سرح هغه خو سم په صراحت ویل بر الکبر محمد وحی کیږي پر مام کیږي چې خدای نازل یې زم نازل ولې خو یو ټاټه آیات د پر خدای غسی ورغلی په خپل د نبی علی السلام د ویلو څخه ما سوا په خپل پر خپل واره نبی علی السلام په سی ویل کې په سی آیات هغه رقم دی ادي بار مرتد شو کې دا اسمه مضمون پوهه دل ته خدای باید خوشاله سوې چې دا الله سونه فضل او انعام دي چې زما پر خلای هغه توري راوستله چې هغه په لوح محفوظ کې لیکلي دي تر وسه پیغمبر خپل ماته نه جرا وته لازم افق پر خلای را او نبی علی السلام دا غره کم آیات دي لکه دا حضرت عمر صاحب د زین مطابق درې ور قران دی نازل سوې حضرت عمر صاحب نبی علی صلوات و سلام ټول دا حکم دا غره کم ک لکه دا شود ساتر چې اصحاب رات له نبی علی صلوات و سلام په کور کې بکښنه ستله احکام به زده کوله د رسول الله صلی الله علیه و سلام بی بیان هغه به په خونه نو ته کار به بل به وته دور وېست حضرت عمر صاحب ته پدې کې دا کار خو نه ورکاو چې دا خو ځوانان اوس پنځه ورو رقم رقم خالق دي نو سجې چې د نبی علی سلام ماینات دا زموږ مور خود د چاسترګې څه په باور دي پیغمبر علی سلام ورچتا و د ازواج مطهرات ته ویلی وای چې دوی ستر کړی وای دلته نه راتلی چې موږ ناس چې کراتلی یا په لونی ولی وای دا څنګه وزنه نه وز پیغمبر علی سلام ورته ځان احکام زنه سم وایره آیتونه د ستر نازل سو پرات د حضرت عمر په ځین کې مخکې ور وګرځه کنه خبره د لوح محفوظ و پیغمبر ته نه وایل سوی د وایل نو بر به حضرت عمر سره مرتد کده نه عوذ بالله مگر دا سره چې بدبخت و هغه بر مرتد شو چې د انیم آیات کدر یو ټوټه آیات په خبره پر خوله واره پیغمبر لوی لیک نو د بر ول لزم نازل ولا اسم زما خبره ته کته سم متوجه سوی یاست په دغه و من قال س انزلو کې دوه نفر خبره راتسوله یو پکښې کې څوک دی نغدر ابن حارث چې دوی لزم داس کتاب تصنیف ولا اسم نو دوه تعبیر په تصنیف کې خدای غمانه معتزله ولا يسم او دا بل خبر ملا بیرغ چکی دا چ مرتفع دا عبد الله ابن سعد ابن ابي سرحه دا خو شو سم نمبر روز دا کتاب نازل ولا يسم لك الا چ نازلي او دا غسی وحی پر ما کې دا ليس لك پر محمد شير بلازه ولا قران شريف و منه دا دغه دریم دل راج په دغه چ دوه نفر دي په دغه ومن خالق و کینو وس بیات تست تشریح سوی د ټوټه سی او ټوټه کما ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا ترجيزا اغسري دي چزانت ايچي نسابتي فقط نبوات د پیغمبر عليه السلام منكر دي لکه مالک ابن سيف شكير اغه خلا د عام نبوات سخ منكر يا چ د نبي عليه السلام د نبوات منكر زانت شي نسابتي درجيزا لي من صداي دا يوا ټوټا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء يا دا سويلي چ ما ته وحي کیج او دته د وحي ګر سره ايچي لاري نازل سوي دغه خبره چې دا بیا څوک دی مسیلم او الكذاب دی چې ول ماته وحی کول کیج دا دوی ټوټه دا دوم قسم منکرین د نبوت یا رات کړی چې ځان ته نبوت ثابت او د پیغمبر نبوت یا داوه دریمه ټوټه ومن قال او در هغه چا ظالم نسته چې وایي سؤون زولوژر دی چې زه به نازل کړم مثل مثال ما د هغه کتاب انزله چې نازل کړی دی الله الا پاک دا بیا دغه دوه نفره سوله چې دا یو یې نغدر بن حارث دی بل یې دغه عبدالله بن سعد بن ابي سرحه دی دوی دوه بیا دا د انزال خبره کول یو په صراحت کوله او بل پیچل یې په پوش کې کوله ولزوم دغسې کتاب تصنیفولی زه خو بهنه نازلولی سم د دغو دو ډلو علاوه تر دې بل ظالم نسته د دې دې چې په ګرده جهان کې تر ګرده جهان تر ظالمان دې ظالمان کړل نو خو د دې خبرې رد یې وکړي چې د نبوته څه څوک باید منکر نشي خو دغه منکران سي و الله د ګرده جهان د غټ ظالم نوم پر دې باندې کښېښو چې څوک د نبوته منکر شي وسع عذاب الله بیانې و نبی عليه الصلاه والسلام ته وایي ولو ترا کچیر ته ووینې اذ هغه وخت الظالمون چې دغه ظالمان پیغمبرات په سختي کې الموت د مرګ هغه د مرګ د ځکندن غوټی نه چې پر سړی باندې راځي یو پلا یو سرګي ولاړ چې خلک سرګي په کلهږي کیسول نو دا خو د شی ورځې نه کیږي چې سرګي کلهږي ته معنا دوه نو په چل سي سړی چې اسمان ته ګوري هغه دغه سي خو د زحمت یې سرګي پر لواب لري سره دا رقم نو دغه ته سکرات وای نو علاوه ارمان چې ته د بیا د ځکندن په وخت کې ووینه چې زه خاص پر د ځکندن د ته څونه عذاب ورکوم ولو ترى كثير تويني اي نبي يا اي ارب خاطب تختار دي از اغا وقت الظالمون چ دغ ظالمان في غمرات پسختي كي الموكد مر داخ يو والملائكه او ملائكه دي باس تو غزون كي دي ايديهم دلا سو دي خپل لاسون غزي صور تواي وين كي اخرجوا انفسكم را وبس خپل نفس دي واذا سي مثال يدي تفسير شريف لكي ويلك يسري چ جير زور وري دغه دا پوروړی چې د پور پر باندې هغه د زور نه عبارت چې ورسي دا پور د سینو ته چې الاله په اشاره کې برادر دغه ځای ورسي دا شین د جوار واچو په اشاره و نو هغه سره عبارت سوله په عذاب نه جواب ورکول چې چې پدې وي د زاد څخه پر زور وردی او دلته د خلکو د مخه د جواب سره شاور ووي چې واچو زما په اشاره کړ دلته د ملائک چې راځي علاوه ارمان نبی علی سنت شه په دغه وخت کې وویني چې ملائک د دې سره کم وضعیت کې چرا کړ روح دی وخت پر دی بالا ټیم نسته زدونه وخت نه درم چې تاسو وتره شو دې دلته ډیر په اهانت کې ډیر زیریږي چې د ملک دته په احترام کې نه وای په حدیث شریف کې راځي چې دغه د بد سړي روح چې ملائک وړي یو ټاټ ورڅخه یې پاغ کې بد بویان یو اور رقم پکښې کې دا د روح چې راو کړي پر هغه یې کښېږ دي دغه څه دودان ولاړیږي لکه هغه واز کې چې ویلیږي دا ګرد ملائکې د بوی څخه سر مې پټي دغه څه بد بوی ولاړی تر څو چې در خپل ځای پورې وړي د مؤمن سړي روح چې راخېږي وایي دغه رقم خوشبویګان یې راوړي دا چې خوشبویګان د جنت ورڅخه یو شجامه ورڅخه دا جامه ورته اوار کی خوشبویان شي ورته کشیر دي لکه هغه مرد چې مرلی وي مر بره داس نو چې سر پر راو بس خوندور کی دا روح د انسان د مؤمن ده د غره کم په خپل راز وروي د بدن سره وځي پر بدن زحمت نه تیریږي برای لکه سپرنس یا ورشته چې په وړو کې باندې راکاسه کې څنګه شوي ځنی راوځي دا چې په اسانی د روح راوځي په احترام په هغه جامو کې کشیر دي تر اسمانو پورې چې وړي چاغ علیین دی او ما دراک ما علیون کتاب مرقو اغه قران کریم کې چرایځي تر اغه ځای چې وړي د خوشبویګانې پر ټول ملایکو چې دی ورزي پر رګیر دا د کم نیک بخت روح دی چې راخستې مودي دا د کم نیک بخت روح دی چې راخستې مودي دی په شایسته شایسته نو مان چې په دنیا کې خلک به یادي ورته وای چې دا خو د فلانی حساب دی دا خو د فلانی مؤمن دی نو دا الته په حدیث کې تفصیل راغلی دی دا د دې د سختی ځای ته دلته قران می اشاره وکړه د شعلاوی ولو تراک چیرته ووینی

چې اوس به خدای زه په ورځ د قیامت نیولم سوال او جواب به راسره کېږي. که چیرې بل پرس ټینګ کړم نو دا زما لات و عزا دغه نه لا نشي کولی چې ما د خدای اخلاص کړي. ما یې دونه عمر سجده ورته کړې د لات و عزا د دوی غټ غټ بوتانو دی ته لات ویل که د بل ته عزا بهرحال دا ما نشي خلاصولی. دغسې زورور خدایان لرم لکه لات و عزا دا لاس به مې دستي خلاص کړي ولکه ما دوژخ ته واچي هغه خبرې الله تعالی وردی وایي دوی چې په ورځ قیامت راشي موږ دغسې خبرې ورسره کوو. الله وایي ولقد په تحقیق سره جئتمو تاسې راتګ وکړئ نه و موږ ته فراده یوازې یوازې الله وایي ښه تاسې خدا د یوازې یوازې رالاست کما خلقنا لکه موږ چې خلقیلي واس پیدا کړي مو واس کوم تاسې اوله مره تین وار دواره ما خو چې تاسې پیدا کولاست د موره چې راووتاست خو ګودر جلا په غاړه کې نه و. په ورځ قیامت خو انسانان ګرده دغه رقم وي ټول لڅ لپړ راپورته کېږي د قبر. بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و سلم پوښتنه کی و یا رسول الله دا انسانان چې ګرد لسل پړ نو دا شزی و دا نر چې سره ګډ دا به سره ګوري دا به څنګه سړی شرمیږي. رسول الله السلام دا د جې ټیم نه دی چې یو بابل ته ګوري شرمیږي به دلته به هر انسان لکه هغه کتابونه چې سترګې په کلګي کې چې د سړي سترګې په کلګي کې نو شزی نه پامي خو هر یو په خپل ځان زړي چې څه معامله بر اثره کېږي دا هغه د دنیا کیسه نه ده چې ښځه په اتلس چادري کې تیره کړه دی پسې ګوري دلته چې ګر سره په اوږو کې وبخېږي ورته پامې را ولاکه دي دغه رقم حالت دی. نو دلته الله وایي ته څنګه یوازې راغې لکه د مور څه شي پیدا سوی وي د مور خو سړی لغړ یې دی خو هم لغړ ور روان دي یو انسانان یې تر بده نه سره ګوري چې دا لغړ یې یا پټ. ولقد په تحقیق سره جئتمو تاسې راتګ وکئ ناوه موږ ته فرادا یوازې یوازې رالاست انډوالان نه لرئ څنګه راراست کما خلقنا لکه چې موږ خلقیلي اوس کوم تاسې اوله مره تین وارده واره وارده واره هم یوازې راځي او لس لپړي وترکتم الا ورته چې تاسې خو پرېښی دي ما هغه شی خولنا چې موږ درکړی وو کوم وتاسې ته د خولنا معنا اعطینا د چې موږ درکړی وو کوم وتاسې ته نو دې ته څه شی ورکړی وو الله تعالی خو کور والا یې ورکړی وو اولادونه یې ورکړی وو کور یې ورکړی وو مټر یې ورکړی وو جاه و جلال و مرتبه و چوکۍ هغه شیان کوم دي خو د غیر روانې نه د پلانی صاحب نوم در سره دی نه د پلانی میجر و د مثال په تور د سیچو یا د ملک خو هیڅ نوماندې هم نشته نو هغه دبدبه هغه ګاډ چې کومه دی یوازې را روانه ګوره وترکتم تاسې پرېږي دي ما دا ما عام شو ټول هغه شیان خولنا چې موږ در کړي وو کوم وتاسې ته دا مو چیرې پرېږي دي وراء و آخوا ته ظهوریکم د شا ستاسې دا دې تر شا و آخوا ته معنا ورته شا چې د پرېښي دي وراء و شا ته ظهوریکم څه شي د شا و شا ته آخوا ته موږ تاسې دا پرېښي دي تر سره دا مو نه وړه هغه بله ګزکي خبره چې باره د یې ډېر په شرمېږي هغه دغه ده چې د الله یې ورته کړي وما نرى مرجنبين معكم ستسر شفاعاءكم اغا خير خواهان ستسر اغا لا تعزاج شير دي خطاب برما دا خدا سخلاصي خدا وسراج لا تشير دي عزاج شير دي دا اغا خبر يفتوك دا مخي اغا في الشمس وقسر لس لفرع رواني جامع دي شير دي خلق دا مورا جرا وطري بردك اغا رقم شير دي سجور سوي اغا جاه جلال ومرتبا وقاعت شير دي اغا جم پريش دي گرت ففاك برا اغا شفاعاء خدا يانم ندر سر مالميج وما نرى مرجنبين معكم ستسر شفاعاءكم اغا خير خواهان ستاسی چې تاول ما خو اول ولاکه خدای را ټینګ کی را ټینګ کړم لا تعزام خلاص یا غی چیرې دي الذين اغه شفعاء اغه خیر خواهان ستاسی زحمتم چې تاسو ګمان کاوه چې انهم دی فیکم په تاسو کې شرکا او دا شریکان دي د الله چې تاسو ولدا په مشکل د الله سره شراکت لري موږ عبادت ورته کوو چې دای مرازی کی بار نو خدای خپل را سره راځي کیږي اغه چیرې لقد تقطع بينكم لقد بتاقيق سر تقطع پریکرون وسو پریکر سو بین کم پا ما بین سکستاسی ها دی پریکرون را لی لقد تقطع پریکرون را لی بین کم پا ما سکستاسی مانا غصی سر ما سکستاسی کم رابطه و چی که عابد وی دیجی معبود و اگر رابطه و سگر سر نسته ده غیر روانی وغدل عنكم ما كنتم تزعمون وغدل او رقص عنكم استسخه ما اغشي كنتم تسواس تزعمون تسزعم عقد ساتل تزعمون عقدا وساتل عقد هذا كم خبر ساتل لا تعزات يا غز ما شفاعت قرني اغز ما خير خوان انا واخي خوز قر سر سر ورقص واخبر بيد ياد لا نكر قر سر كذا اسم مضمون فوير نو لکه بد کار لکه کفر چې دی دا د انسان سره وفا نشي کولای نیک عمل بیا خصوصا قران دا بیا وفا کولای شي کدا هیڅ په خبره پوهېږي د قران له مونږ را ټینګه ک قران ټینګه ایمان پر راوړه عمل په وکه وی وای زده ک دا بیا جفا د انسان کوي له اوغه باکر شان هغه د انسان جفا نشي کولای. روح البیان کدا علامه یا فعیر رحمه الله سی حسن خلق کړي هغه وای وای په یمن کې